Dankjewel Jasper. Dan gaan we nu door met het weer. Ja, in heel Nederland is het een beetje mistig. En het kan onweer en zelfs hagel. En het zuiden van Nederland is misschien wel kans op sneeuw. Oké, dankjewel. Dan gaan we nu verder met het extra sport. Ja, de topper tussen PSV en FC Twente is geëindigd in 0-1. Ajax en Heracles en Ajax is geëindigd in 1-4. FC Groningen en Venlo en FC Groningen is geëindigd in 3-5. Willem II en NAC is geëindigd in 0-2. Oké, dankjewel. Dat was het nieuws voor vandaag. Tot de volgende keer bij RTL 123.